رسول الكريم ما بعد سان تكره شيئا وهو خير لكم ما سان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو اور تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے, اور ایک چیز کو تم پسند کرتے ہو تمہارے لیے وہ بری ہوتی ہے. تم نہیں جانتے ہو, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ جو یہ چاہے بس وہی ہو جایا کرے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں جن لوگوں کے ساتھ میرا تعلق تھا اصلاح کا, تو ان سے میں پوچھنے کے لیے گیا کہ پہلے دعائیں کیا کرتا تھا قبول ہوتی تھی, اب دعائیں کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی ہیں. تم نے جواب میں کہا کہ خدا بننا چاہتے ہو, پھر تو بس میرا خاموش ہو گیا. شروع دور کا سالک جو ہوتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس کی مثال چھوٹے بچے کی ہوتی ہے جس کا دل لگانے کے لیے اس کے ساتھ رعایتیں کی جاتی ہیں. پھر جب بڑا بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس کو سختیوں میں ڈالا جاتا ہے, یعنی تربیت کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے, ترقی کرنے کے لیے, درجے بلند ہونے کے لیے. تو اس لیے دعائیں قبول ہونا یہ ابتدائی درجے کے سالکین کے حالات ہوتے ہیں, اور اگلے درجے والوں کو تو مشکل سے مشکل. ان اشد الناس بلاءً علی الانبیاء, سب سے زیادہ مصائب اور بلائیں اپنے وہ پیغمبروں پر آتی ہیں. فلمسل تو اس کے بعد جس درجے کا ہو, پھر اس کے بعد جس درجے کا ہو, تو اس ترتیب پر ہوتا ہے. آج میں اپنے بڑے بیٹے کی ڈانٹ ٹپڑ کر رہا ہوتا ہے, اس کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, خر بچے بے وقوف بچے آج, اور مہمانوں کو کہتے ہیں تشریف لائیں جی, بیٹھے جی, چائے کے لاؤ جی. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مہمان سے بڑی محبت ہے, بیٹے سے بڑی دشمنی ہے. حالانکہ محبت بیٹھا تھا, اس کی ڈانٹ ڈپٹ کر رہا, ڈانٹ ڈپٹ سے کر رہا ہے کہ اس کا آگے کوئی فائدہ ہو. اس پر سختی اس کی ڈانٹ ڈپٹ جو ہے اس کے فائدے کے لیے ہو رہی ہے, اور مہمان تو تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے, اس کو تو جی جان کر کے رخصت کرنا ہے. اس کا اپنا کام ہے, اس کا اپنا کام ہے, اور بیٹے کا کام اس کے ذمہ ہے. زیادہ اس کی اس نے ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے. اور ایک آج کل یہ چھوٹے بچوں میں یہ بات بہت عام ہو گئی ہے نا, اس کے میں نے اہم افلائی بنایا تھا, زندگی کا مقصد بنا لیا تھا. تو اب اگر تقدیر کا لکھنے کا آپ کو اجازت دے دی تھی کہ آپ اس کو مقصد بنائیں, تو اس میں میں مقصد میں فیل ہوا, بس میں جو ہے تو ٹینشن میں ہو گیا ہوں, میں ڈپریس ہو گیا ہوں. اور کل ایک آدمی اکوڑا کھٹک اپنے بچوں کو لے کر آیا نا, اترے انہوں نے کہا کہ ایک دسویں میں, کوئی آٹھویں نویں میں, کس کو ٹینشن ہو گیا, اس کو یہ ہو گیا, اس کو یہ ہو گیا ہے. سو میں نے کہا کیبل ہے کہ کیبل تو نہیں ہے جی, ڈش پہ بھی نہیں ہے, شاید کا یہ بھی نہیں ہے, ٹیلی ویژن بھی نہیں ہے گھر پر. میں نے کہا باہر کمپیوٹر ہے. میں نے کہا ایک بچہ آٹھویں کلاس میں ہے, اس کو آپ نے کمپیوٹر دے دیا, اس کو انٹرنیٹ دے دیا, خالی جگہ نہ چھوڑو برخدا. نئے آدمی کی میں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتا, اگر پرانا آدمی بیٹھا ہوتا اس کو میں مارتا تھپڑ. اگر دھرما سے پیڑا اور کھڑے ہوئے بے وہ ٹکشے ہو تو سو ول دلہ لگا لیے کیا بات کہہ رہے تھے؟ کمپیوٹر اگر نام اس کو دے دیا ہے تو اس میں کیا کرنا ہے؟ بےچارے کا کوئی مستقبل کا قدم ہی نہیں ہوا تھا کہ کسی جگہ پر چڑھ کر بیٹھ جاتا, جیسے آپ کے لیے سیٹ ہو گیا ہوتا, کسی پروفیشنل کالج میں آ گیا ہوتا, فوج میں سلیکٹ ہو گیا ہوتا. اس کے بعد کرتا چلا آدمی کہتا کیس, اب اس کے ساتھ آپ نے کر لیا تو کیا؟ تو اسے میں نے کہا کہ اس بچے کو میں نے کہا کہ آؤ راستے دیتا خبر آؤ. میں نے کہا جب میں اسکول میں تھا تو ہر جمعے کو ایک لکڑی کا گٹھر جنرل سے اٹھا کر اپنے گھر کے لیے لاتا تھا, اور ایک جو ہے میرے حفظ کا جو استاد تھا اس کے لیے لاتا تھا, اور ایک گھڑا پانی کا بھر کر چشمے سے اپنے گھر کے لیے لاتا تھا, اور تین دفعہ جو استاد صاحب کا پانی بھرنے کے لیے جاتا تھا. نو دیکھ رہو بندہ کار کو وقت ادا کرو ہوتا اگر مشین تک نولی رسو کما تا تو باقڑی دی مشین تک نولی دعوت خدا نہ پوری گیدا لیکن دا خوش کر لس کا لباس دے بلگری خاخا زین میں ناس تھی اور دے خپل لگا کمپیوٹر اس کا ڈبی تگا جوڑ سی امی بیا نور پیسے ہوں نہیں رسلو رسلا خوا کے ناس پاگئی تب بوری جان تب بوری بیا پتر لگی کنا وہ بیا وقت تیر بھی کنا ہاں جی آپ وقت گزر چکا یا اس وقت کو پکڑنا چاہے تو نہیں پکڑ سکتا اس کا وہی دورانیہ تھا اس میں جو کچھ ہونا تھا ہو گیا جس نے کرنا تھا کر لیا اور جو رہنا تھا وہ رہ گیا ایک بادشاہ وزیر کے ساتھ جا رہا تھا اس نے وزیر سے ایک سے سوال کر لیا اس نے کہا کہ بازار میں لوگوں کو دیکھا سب کو دیکھا اس نے کہا کہ سب سے زیادہ مزے کی زندگی بچپن کس نے گزاری ہے تو وزیر نے ایک بوری اٹھائے مزدور کا کہا اس نے کہا اس نے گزاری ہے لہٰذا اس مزے کا نتیجہ یہ کہ آج بوری اٹھا کر دھوپ میں ننگے پیر چل رہا ہے اس نے کہا سب سے زیادہ تکلیف کی زندگی کس نے گزاری اس نے کہا میں نے گزاری تب اسے کہ وزارت کی کرسی بنا کر بیٹھوں اس وقت تکلیف کا وقت گزارا تو یہ آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو آئیں جائیں اجر صاحب ہو جاتا ہے اس چیز کو ہم سکھانا چاہتے ہیں اس کو تو آپ نہ سیکھتے نہ سیکھنے کی نیت کرتے ہم کیا کریں ہم چھوٹے بچے ہوتے تھے نا تو پرانے زمانے میں تھے مشینیں ڈبے ہمارے بچپن کے زمانے میں ریڈیو بھی نہیں ہوتا تھا بجلی نہیں ہوتی تھی ریڈیو نہیں ہوتا تھا سردیوں میں رات کو 7 بجے شاہ کی نماز ہو جاتی تھی اس زمانے گھڑیاں بھی نہیں تھی نماز شاید 7:45 بجے 6:30 پڑتا تھا اس کے بعد آ کر بیٹھتے آگ جل رہی اس کے بعد سب بیٹھے ہوتے تھے تو بڑے بوڑھے جو ہے وہ بچوں کو کہانیاں سناتے تھے اب تو آپ نے بچے کو ڈبے کے آگے دیکھا کافر کی تربیت میں دیا ہوا ہے اس کو تو اس کی شخصیت وہ بنا رہا ہے تو وہ نہیں بنا رہا ہے تو اس میں ہماری گاڑی صاحب کہانی سناتی تھی اس میں ایک کہانی ہوتی تھی بلا کی 3 سال ہمیں بلا کی کہانی نہیں سنائی گئی بلا کی کہانی جس کی جو نئے آدمی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں بلا کی کہانی کیا ہے بلاولی تاجر صاحب کو ہی نہیں پتا بلاولی کہانی کیا ہے وہ سنا رہے تھے کہ ایک دفعہ لوگ آگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہم بیٹھے ہوئے سردی میں بلا آ گئی اب پڑھ لو جیسا کہ بچے گی تو اس بلا پر اتنے اتنے تو بال تھے اتنے اتنے اس کے دانت تھے یار نہ سو ڈر رہے تو جب آ کر بیٹھ گئی سارے گھر والے ڈر گئے تو انہوں نے کہا کہ بلا جو ہے یہ پیخے کیا کرتی تھی بلا پیخے کی نقل اتارتی ہے نقل اتارتی ہے تو جو گھر کے بڑے تھے وہ سمجھدار آدمی تھے انہوں نے ایک لکڑی چولہے کی نکالی اور اس نے جو ایک طرف جل رہی تھی ایک طرف نہیں جل رہی تھی تو جو طرف نہیں جل رہی تھی اس نے اس کے اپنی پیٹ کو خارش کی جب پیٹ کو خارش کی تو بلا نے تو نقل اتارنی تھی پیخے والا گئے پر جمع ہوا جی اس نے دوسری لکڑی لی اس کو اتنی سمجھ تو نہیں تھی کہ ایک طرف سے جل رہی ہے ایک طرف سے نہیں جل رہی ہے اس نے جس طرح جل رہی تھی اس نے اپنی پیٹ کو کھجایا سارے بالوں کو آگ لگ گئی جو آگ لگ گیا سارے بچوں کا بڑا دل خوش ہوا شکر ہے بس کو آگ لگ گئی جو آگ لگ گئی اور وہ جب بھاگ رہی تھی آگ اور تیز ہو رہی تھی تو اسے کسی نے پوچھا کہ داچا ہاں جی یہ کس نے کیا داچا تو اس نے کہا ماں پخپلا کہ میں نے خود کیا داچا ماں پخپلا بچے گلا مکا پخلا کہ اور کسی سے گلا نہ کر یہ وہ کچھ ہے جو خود تو نے خود کیا ہے یہ خود تو نے خود کیا ہے اور سچ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کی یہ اس میں قرآن پاک میں غالباً کچھ نہیں ہے تو یہ شاید 25-30-50 مقامات تک یہ آیت آئی ہوئی ہوگی ولو شاء اللہ لہذا الناس جمیعا ولو شاء اللہ یہ اگر اللہ شاہ پاک چاہتا سارے ہدایت پر ہو جاتے اگر اللہ پاک چاہتا سارے کے ساتھ انشاءاللہ ملت واحدہ ایک ہی اسلام کا گروہ ہوتے یہ کتنی دفعہ آئی ہوئی ہے فضل صاحب نکالا اس کا حوالہ بس 30 دفعہ ہے کہ 40-50 دفعہ ہے کہ اللہ پاک اور اللہ پاک چاہتے اس کو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتا ہے اس طرح کی یہ ایک مضمون ہی ہے جو کوئی 50 دفعہ آیا ہوا ہوگا کہ اللہ چاہتا سب کو ہدایت پر کر دیتا, آپ کو اللہ چاہتا سب کو ملت سے وائز کر دیتا, اللہ تعالیٰ چاہتا سب کو. تو اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں مفسرین کہ جبری, اللہ جبری چاہتا تو سب کو مسلمان کر دیتا, لیکن اللہ ایسا کرتا نہیں ہے. جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. جو اپنی عقل ارادے کو استعمال کرتا ہے, حق کی طرف بڑھتا ہے, اس کو لیتا ہے, اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے. جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا, اچھا برا اس کے سامنے کر دیا گیا ہے. جو دنیا کے لحاظ سے دیکھیں کوئی بھی کھانا کھائے بغیر نہیں رہتا, کوئی پٹری پر جا کر نہیں لیٹتا, کیونکہ اس کے پتہ ہے, سمجھ ہے اس کو, اس میں نقصان ہے, اس میں فائدہ ہے. ایسے آخرت کا دفعہ نقصان بھی سامنے کر دیا گیا ہے اور چھوڑا گیا ہے کہ جیسے اس کو آدمی خود اپنے ارادے سے اختیار کرے گا, سمجھ کو استعمال کرے گا, ارادے کو کام میں لائے گا, اور اس کے بعد اللہ پاک اس کے لیے فیصلہ فرمائے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آدمی نے پوچھا کہ مسئلہ تقدیر مجھے سمجھائیں. انہوں نے کہا ایک پیر اٹھاؤ, اس نے ایک پیر اٹھایا, دوسرا پیر اٹھاؤ کہ دوسرا تو نہیں اٹھا سکتا. تو اس کا کیا مطلب تھا کہ ایک پیر اٹھانے تک اختیار ہے, اس کو استعمال کرنا پڑے گا. ایک پیر کو اٹھانے کا آپ کا اختیار ہے, اس اختیار کو آپ استعمال کریں گے. اگلا پیر اٹھانے کا اختیار آپ کا نہیں ہے, اس کا اللہ بندوبست کرے گا. ٹھیک ہے نا, جو آپ کے ذمہ تھا وہ آپ نے کر لیا, اور جو آپ کے ذمہ نہیں تھا اس کو اللہ پاک کرے گا. لیکن آپ قدم تو اٹھائیں نا جی, قدم تو اٹھائیں. اور پھر عجیب بات ہوتی ہے کہ ایک شیطان آدمی کے ساتھ یہ اس کو پٹی پڑھاتا ہے نا, کہ اس کو ضد پر ڈال دیتا ہے, کہ جو بات اس کا خیر خواہ اس کو کہے گا, اس کو بری لگے گی کہ اس کے خلاف تو میں نے ضرور کرنا ہے. اور یہ کام دو جگہوں پر خاص طور سے شیطان کرتا ہے. ایک جو ہے تو بیوی اور خاوند کے درمیان خاص طور سے شیطان کا اہل کار عورتیں بہت بنتی ہیں, اور خاص طور دین کے کام کرنے والوں کی عورتوں سے تو خوب کام لیتا ہے شیطان, خاوندوں سے خبر کرنے. اور ایک جو ہے تو بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ کہتے, بس جو بات اس نے کہنی وہ میں نے نہیں مانی. تو اس لیے بعض اوقات ہم کہا کرتے ہیں کہ یہ جو باتیں آپ نے کہنی ہیں, اس کو خیر خواہ سمجھ رہا ہے, اس کو کہہ دیا کرو. تو وہ اس کو کہے گا پھر مان لے گا, اور آپ کہیں گے شیطان نے قدرت پر ڈالا ہوا, آپ کیا کریں گے؟ اس کی مستقبل کی خرابی کا اس نے فیصلہ کر لیا ہے, اس کو قدرت پر ڈالا ہوا ہے. تو اس کو کام لے رہا, اس کا پر منصوبہ بندی ہے, اپنی فراست اس کی فہم ہے, پورا نظام بنایا ہوا ہے, اس کے سے سارے انسانوں کو وہ گرفت میں لے رہا ہے, کہاں پر نکال رہا. تو ان جو جگہوں پر شیطان خاص طور سے کام کرتا ہے. اور پھر جب وقت گزرنے کے بعد فائدہ نقصان سمجھ آتا ہے, پھر جب وقت گزرا ہوا ہوتا ہے اس کا تو پھر حل نہیں ہوتا, تو وہی وقت تھا جس میں سب کچھ ہو سکتا تھا, اسی وقت بیدار ہونے کی ضرورت تھی, سمجھداری کا فیصلہ کرنے کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے نا, تو احتیاط میں اپنی طرف سے اسباب اختیار کرے, کوشش کرے, اللہ پاک سے دعائیں مانگے, اس بات کے یقین رکھے کہ میرے ماں باپ سے 100 گنا زیادہ خیر خواہ میرے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے. تو لہذا ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ اسی میں مجھے فائدہ نظر آ رہا ہے, پتہ نہیں میرے مستقبل کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے, اس میں مجھے نقصان نظر آ رہا ہے, پتہ نہیں مستقبل میں کتنے کتنے فائدوں کو یہ چیز لیے ہوئے. آپ کوشش کریں, دعا مانگیں, اس کے بعد جو فیصلہ میں جانب اللہ ہوا اس کو قبول کرنا, یہ بہت بڑا عمل ہے جس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء, اللہ پاک کی تقدیر پر راضی ہو جانا. یہ بہت عظیم معرفت ہے اور عظیم خیر و رحمت ہے, جس کو اللہ دے دے اس کی زندگی بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی قضاء پر رضا, قضا پر رضا، بس اس کو عظیم معرفت مل گئی، اس کے مسئلے حل ہو گئے. اور قضا پر آپ رضا کریں یا نہ کریں، قضا تو ہو رہی ہے، آپ اس کو مانتے ہیں تب اس نے ہونا ہے، نہیں مانتے ہیں تب اس نے ہونا ہے، پسند کرتے ہیں تب اس نے ہونا ہے، پسند نہیں کرتے تب اس نے ہونا ہے. تو آپ اگر مانیں گے تو آپ کا گئے تو آپ کو اضطراب اس میں حال نہیں ہوگا، ٹینشن ڈپریشن نہیں ہوگا. اور آپ نہیں مانیں گے تو آپ کڑیں گے اپنے لیے، آپ ٹینشن اور ڈپریشن کا فیصلہ کریں گے. آپ چاہیں تب اس سے ہونا ہے، آپ نہیں چاہنا تب اس سے ہونا ہے، اور نہیں ہونا ہے. سبحان اللہ. تو سچ بات ہے کہ سارے خود دانشور بنے ہوئے ہیں. اور جب فضول میڈیا کی چیزوں میں جاتے ہو تو یہ سارا ٹینشن ہی ٹینشن ہے، ٹینشن ہی ٹینشن. ہمارے پاس طلبا ہے، نیند نہیں آتی ہے، تو اس کا جب تجزیہ کر کے میں ان کو دیتا ہوں، ہمارا تجربہ ہے نا، کشف نہیں ہے، تجربہ ہے. تجزیہ کر کے ان کو دیتے ہیں ساری بات، ان کے کسان لاتے ہیں، آپ کی یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے، اس نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے، تو بس اس پر اس کو اندازہ کیا ہو. میں جن چیزوں کا مزہ لے رہا ہوں تو یہ پریشانی کی بنیاد ہے. کوئی بات آپ لوگ پوچھیں گے اور کچھ سمجھ آئے مزید بات کہیں گے. سخاوت کی صفت تو اس کا کیا کریں گے جی؟ سخاوت کی احسان سے یہ تو یہی تو کمال کی بات یہی تو ہے نا کہ جب آدمی کو احساس ہو گیا کہ سمجھ میں فائدہ ہے، فائدہ جب عقلی طور پر آدمی کو پتہ چل گیا تو اس کو دل چاہے تب کرے، نہ چاہے تب کرے، اسی کو عمل کہتے ہیں. جب ایک چیز کا فائدے کا پتہ چل گیا، اب دل نہیں چاہتا آدمی کا، اب دل کی تو نہیں ماننی ہے. اس پر یہ پچھلے غزالی میں اسی پر جذبہ اور اس پر مزہ آیا نا، عقل اور جذبہ اسی پر بیان آیا ہے نا. ہاں جی، کہ عقل جو ہے تو وہ فائدہ نقصان کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کر کے آپ کو بتاتی ہے، اور جذبہ جو ہے تو وہ اس کو پوری بات دیکھی، یا اس کو تیز کرتا ہے یا مغلوب کرتا ہے یا اس کو الٹا کر دیتا ہے. کہ فائدہ تو مجھے اس میں نظر آ رہا ہے، اس آدمی کے ساتھ اس طرح کے تعلق کا فائدہ ہے، لیکن غصہ آیا ہوا اس پر تو غصے کے تحت اس کو میں ترک کر دیتا ہوں، فائدے والی بات اگلی ترک کر دیتا ہوں، اور نقصان والی جو ہے جذبے غصے کے جذبے کے تحت لے لیتا ہوں. اس میں جذبے کے تحت استعمال ہو گیا، سوچ کے تحت استعمال نہ ہوا. تو ایسے ہی جب آدمیوں کو پتہ چل گیا جس بات کے فائدے کا دنیا آخر کے لحاظ سے، اس کو دل چاہے آدمی کرے نہ چاہے کرے، یہ مسئلے کا حال ہے. اور آدمی کا سخاوت کو دل نہ چاہ رہا اور پھر کرے، اس کا ثواب تو زیادہ ہے کہ نفس کڑ رہا ہے. جس کا دل چاہتا ہے کرتا، اس کا تو ثواب تھوڑا ہے، کو اس کا نفس نہیں کڑ رہا. اور پھر میرے بات میرے بھائی، ایک دو دن کی بات ہے نہیں. حضرت عالمی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علیہ رحمۃ اللہ نے تاریخ محتر کے موالات اور تاریخ خلافت اور ساری تاریخیں چلائی نا، اور بعد میں حضرت مدینہ رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر کے مسئلے میں گرفتاریاں ساری جو سیاسی ترتیب تھی، تو اس پر سنیم رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں کیا کروں اگر ایک دس سال سارے کے سارے ہتھیار ڈال کر اس ترتیب کو لے لیں جس کو میں بتاتا ہوں. تو جو یہ کرنا چاہتے سارے نتائج ان کو میں نکال کے دکھا دوں. ہاں جی، لیکن ہم کیا کریں کہ یہ جو بہت بات سوئی ان کے جو کارکن تھے تو بڑے دلائل کے ساتھ، منطقی دلائل کے ساتھ آتے تھے کہ ہم ان کو قائل کریں گے. تو جب قائل نہیں کر سکے تو انہوں نے کہا کہ بھائی شرعی ترتیب تو دعوت، تربیت، دعا، معاشرے کی اصلاح، معاشرے کا رخ بدلنا، اس کے بعد جو تبدیلی آتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے تو قوت کھڑی کرتا ہے. جس سے مکہ مکرمہ کی 13 سال کی زندگی میں 50 60 افراد پیدا ہوئے مدینہ منورہ آ کر 3 سالہ زندگی میں جائے تو یہ 400-500 کو پہنچ گئے، اور جو ہے اس پہ فتح مکہ کے موقع پر یہ 10,000 ہوئے ہیں. تو شرعی ترتیب پر دعوت، تربیت، دعا، اللہ کا تعلق، اس پر اللہ پاک سارے نتائج ہاتھ میں دیے. تو انہوں نے کہا آٹھ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ہم جس ترتیب کو کہہ رہے ہیں مباح ہے. تو انہوں نے کہا کہ کرنے کا گناہ نہیں ہے اور نہ کرنے کا، کرنے کرنے کا ثواب گناہ تو نہیں ہے، ایک ترتیب ہے، چالو سیاسی ترتیب ہے. تو پر خدارا میں ایک دو دن کی بات نہیں ہوتی ہے کہ بعض اوقات لوگ آتے ہیں بس یہ ہم آئے تھے زیارت ملاقات کے لیے. تو اسے کہا کرتا ہوں بھائی حجر اسود تو میں وہ نہیں ہوں کہ آپ آئے چھو لیا آپ کا کام ہو گیا. ہمارے پاس تو آئیں گے، کچھ رگڑا رگڑی ہوگی، کچھ عرصہ گزاریں گے، کچھ رخ معلوم کریں گے، ہم کیا چاہتے ہیں، کس رخ پر ڈالنا چاہتے ہیں، کس ترتیب پر چلانا چاہتے ہیں. اس پر آئیں گے چلیں گے تو نتائج حاصل ہوں گے. نہیں ہوگا تو ایسا تو نہیں ہوتا. لا إله إلا الله.